może zrobić na ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla rapu. Nie pytaj, co rap może zrobić dla ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla rapu. Nie pytaj, co dla ciebie rap dziś może zrobić chłopak. Dla rapu zrób coś chłopak, zrób coś, bo popatrz. Ten werbel, stopa, sambel, szum czarnych płyt, adapter, sandblaster w PC, sam ta szczema jak PESEL. Przecież do końca życia specy od rapu aż tak wielu speców nie widać. Mój ziom ma talent, choć się miga. Już dawno pierwsza liga, lecz nie chce nic wydać. Weź pis ziom rapu, jak nic się uda, chciałbym wydać tych chłopaków, zmusić do rapu ich. Czasem do rapu trzeba zmusić tych, którzy mają do tego dryk. Mam zioma, co zapieprza w radiu weekendami. Ten ziom zamiast melanzu słuchać raczy rap hitami. Innym niż w MTV, innym niż te polskie hity z polskiej biwy. A mógłby mieć to w dupie niby, siedzieć tu ziomów, no i walić wodę z nimi. Mam siostrę, która robi bity, mam siostrę, która robi biby, na których czasem bawisz się te city. Pisze do gazet i prowadzi strony rapu w swoim city. A jak założymy z Denzelem label, zajmie się tam publicity. To ludzie, którzy nie chcą tylko brać od rapu. To ludzie, którzy dać chcą coś chłopaku, od siebie dać dla rapu. W tym kraju, gdzie na każdym kroku lęk się czai, rozmowy w toku czajs. Nie pytaj, co rap może zrobić dla ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla rapu. Nie pytaj, co rap może zrobić dla ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla rapu. Na wznak, zwrotki, refreny, teksty, bimy robimy od lat. Choć głosów koło warstwa zbiera się, to nie zakryją nas jak karbon zakrył Bern. Bo robimy to wciąż, choć we foyer, zamiast tracić czas i osiadać na dnie. Dla ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla rapu. Nie pytaj, co rap może zrobić dla ciebie szkoda czasu. Spytaj, co ty możesz zrobić dla